І стучыць, і гручыць дробны дожджык ідзець. А хто ж мяне маладую ды дадому давядзець? Адкуль браўся казак у зялёным саду? Гуляй, гуляй, дзяўчыненька, я й дадому давяду. Я й дадому давяду, пасцельмяку пасцялю, пасцельмяку пасцялю і спатачкі пакладу.